1โครินธ์บทที่16 เรื่องการเรียรัยเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้นข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรัยเมื่อข้าพเจ้ามาถึงและเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใครข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะไปด้วยพวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านและอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการพบพวกท่านเฉพาะเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่กับพวกท่านระยะหนึ่งถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยและข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอสต์เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วยเมื่อทิโมธีมาหาท่านจงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับพวกท่านเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นเขาแต่จงส่งเขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะกลับมาหาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ส่วนเรื่องอพอลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าขอร้องเขาอย่างมากเพื่อให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขายังไม่ค่อยอยากไปในเวลานี้แต่เมื่อมีโอกาสเขาก็จะไปท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปรนิบัติบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรากตรำข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สเตฟานัสฟอร์ทูนาทัสและอาคายคัสมาหาเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบถ้วนเพราะว่าพวกเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี ้คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลายอควิลาและปิสคากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษพี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายังท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ ์คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์